राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने को संभालता नहीं है भाइयों का बहन। अपनी एक तरफ दृष्टि रखनी चाहिए कि हम किसके हैं। हम भगवान के हैं। हमारे में खुद में बल नहीं है, बल हैं किसके ये याद रखना चाहिए। भगवान के हम हैं। हम भगवान के हैं। भगवान के मई वायुषो जीव रो के जीव भूत सनातना मेरा ही केवल अंश है। ये जीव लोक में जीव बना हुआ मेरा ही अंश है। अनाधिकार से सदा से ही मेरा ही अंश है। प्रकृति के अंश न सृष्टा निंद्रणी को लेकर फिरता है मेरा अंश है। तो हम भगवान के अंश हैं। हमारी खुद की विलक्षण शक्ति नहीं है, परंतु हमारे प्रभु की शक्ति सदा हमारे साथ है। हम प्रभु की कृपा में है रहते हैं ये छत्र छाया में, और भगवान की हम हैं और भगवान का ही काम करते हैं। एक बात कहता हूँ फिर इस बात को ठीक तरह से आप भाई बहन सुने, इस बात को ठीक तरह से सुने। हम जो कुछ करते हैं वो संसार का काम नहीं करते हैं, भगवान का काम करते हैं। अपना खाना पीना नहाना धोना जो कुछ काम करते हैं, यद करोशी यद स्नासी यद जोशी दलास यद यद तपस्वी यद तत्पुरुष समर्पणम सब भगवान काम कर रहे हैं। हर समय ये याद रखो हम भगवान के हैं और भगवान काम करते हैं। कृपा करो थोड़ा ध्यान दो इस बात पर। भगवान के हम हैं और भगवान ही काम करते हैं। भगवान के दरबार में ही रहते हैं। हमारा कुछ नहीं है। हमारा होता है तो अभिमान होता ही, अभिमान अहंकार जो महान पतन करने वाला होता है वो हमारा होता है। वो गलती से होता है। हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। अहंकार राक्षस महान बहुदाई सब भात सूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांति। अभिमान आ जाता है, हमने इतना जप किया है, इतना गीता याद किया है, इतना सत्संग किया है, इतना पुस्तक पढ़ा है, इतना रामायण का पाठ किया, इतना किया है। हमने किया नहीं, भगवान का काम है। वो रामायण का पाठ करे, गीता का पाठ करे, चाहे घर का धंधा करे, इस बहना रसोई बनावे, बालकों का पालन पोषण करे, जो कुछ करे, अपना काम है ही नहीं। सब काम भगवान का है। हम सब भगवान का हम काम करते रात और दिन जो करते हैं, जो उलत करो उसी दर्शनार्थ जो भोजन करते हैं वो भगवान का काम करते हैं। सब काम भगवान करते हैं। यज्ञदान तप तीन तो शास्त्री है, यत करोषी नाशी। तो यत करोषी में जो क्रिया करते, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना शौच स्नान सब, उसको भगवान का काम करते हैं। आप थोड़ी सी विनती सुने मेरी, ये भाव एकदम मानना है ऐसी बात, अभिमान के कारण से ये समझ में नहीं आती, पर बात ऐसी समझ में नहीं आती कोई परवाह नहीं है। ऐसी बात, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, कितनी बढ़िया बात है। शास्त्र में आता है, वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम च अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं हो जाए थे। भगवान की भक्ति है, भगवान है, इनमें श्रद्धा विश्वास जल्दी नहीं होता। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उन पर भी श्रद्धा नहीं बैठती, विश्वास नहीं बैठता है। पूरा हम मानते नहीं है, मान सकते नहीं है, ऐसी हमारी ताकत भी नहीं है, परंतु भगवान को याद करके मानो तो ये वैष्णव एक तो भगवान की भक्तों में, एक भगवान की भक्ति में और एक भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में अल्प पुण्य वसाम श्रद्धा नहीं हुआ, हिसाब नहीं बजाए थे, जिनके पुण्य कम है उस दोष के कारण ये सब श्रद्धा नहीं होती। परंतु आप श्रद्धा कर दो, पाप ठहरेगा ही नहीं, अल्प पुण्य होगा ही नहीं, महान पुण्य हो जाएगा। संतों के वचनों में मैंने सुना है और गीता में भी देखा है, पाप और पुण्य डेढ़ डेढ़ हो, डेढ़ पाप है डेढ़ पुण्य है। भगवान को याद करना पूरा पूरा पुण्य है और अपने वस्तुओं से दूसरों को उपकार करना सेवा करना ये आधा पुण्य है और भगवान को भूल जाना पूरा पाप है और अत्याचार करना दूसरा नाश करना दुख देना ये आधा पाप है। पूरा पुण्य चाहे भगवान को याद करना, भगवान के शरण कभी आपको कोई दुख हो आ संताप रहे नाथ हे नाथ राम राम राम राम राम। भगवान शंकर के भी जब आपत आई तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करें। तो भगवान ने, शंकर भगवान ने हो ये सोई राम रसिया का कोकर तर्क बड़ा विशाला अस गई जपन लगे हरि नामा, बस राम राम राम राम राम राम कर। ये राम बाण उपाय है, हृदय में ये भाव रहे सब, कभी कोई तरह किसी तरह की आफत आवे, किसी तरह का विघ्न आवे, कोई बात आ जाए और उसको पार पा सकते नहीं, हमारी क्या बुद्धि पार पाएगी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो तुरंत विश्राम हो गया भगवान से, तुरंत ही देरी का काम नहीं, तेरे भगवान की हम है उनके हम है, हमारे किस बात का डर है, किस बात का भय है, हमारे से कैसे कोई पाप हो सकता है, कैसे अन्याय हो सकता है, कैसे अत्याचार हो सकता है, हमारे भगवान से विरुद्ध हमारी क्रिया हो ही नहीं सकती। कोई देखने में आवे तो कोई भूल हो गई है वो मिट गई, कहीं खत्म हो गई, भगवान को याद करो, मस्त हो जाओ, मौज में हो जाओ, भगवान की शरण। इस बात को भूलना नहीं, भगवान के चरणों के शरण है, भगवान के ही है और भगवान के दरबार में रहता है, भगवान से रक्षा होती है। हम जो कुछ करते हैं सब भगवान का काम करते हैं, छोटे से छोटा नीचे से नीचा टट्टी पेशाब करते तो काम भगवान का करते हैं, खाते हैं पीते तो भगवान का करते हैं, सोते हैं जगते तो भगवान का काम करते हैं, किसी से बात करते हैं तो भगवान का काम करते हैं। बहनों घर का काम करो, धंधा करो, रसोई बनाओ, झाड़ू दो, बर्तन साफ करो, कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कृपा कर एक बात याद कर लो कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। इसलिए इतना मानते होगा भगवान कहेंगे हमारी सहायता कर रहे हैं, दुनिया का काम मैं कर रहा हूँ, मेरी सहायता कर रहे हैं। सभी भगवान ने माना कि बंदरों की सहायता से हमारी विजय हुई। भये समर सागर का बेरे, वशिष्ठ जी महाराज के सामने कहा कि महाराज ये हमारे मित्र हैं, ये भालू बंदर और ये क्या हुआ कि युद्ध रूपी समुद्र था उस पार करने के लिए बेड़ा बन गए, नौका बन गए, इनके कारण से हमने विजय पाई, इनके कारण से। तो ऐसे भगवान औरों को निमित्त बनाते हैं, आपके कोई निमित्त बन जाते इसी कृपा से हुआ, उसके देने से हुआ, उसे सहायता से हुआ, मानो। पर भीतर बात याद रखना कि एक भगवान की कृपा है, वो सब तरह से काम करती है। भगवान के एक स्वभाव है वो याद रखना है, भगवान सब काम करते हैं पर अपने को जनाते नहीं। नेत्रों में कितनी विलक्षण शक्ति है, जो प्रकाश मिलता है हम व्यवहार करते हैं, आंखों को बंद नहीं कर सकते, वो आंखें भगवान ने दी, पर इस ढंग से दी जो आपकी आंखों को आप अपनी मानते, मेरी आंख है, मेरा ही बल है, मेरे ही हाथ है, मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी ही योग्यता है, मेरी शक्ति है, ये देने वाले की विचित्रता है, वो छिपा रहता है, उस देने पर वो अपने मान लेते हमारी है, शरीर भी हमारा है, नित्य भी हमारे, इंद्रियां हमारी, मन हमारा, बुद्धि हमारी, प्राण हमारे, अगर आप कहें तो इनको स्थिर रख लें, घटने न दें, दाने न दें, मरने न दें, है सामर्थ्य आपकी कहा है, उस प्रभु की है, उसकी इच्छा पर छोड़ दे महाराज, आपकी मर जाओ जिस तक रखो, मर जाओ जहां भेजो, मर जाओ जी हम करो, ऐसे कर मत हो जाओ, अपने कुछ करना है ही नहीं, अपने क्या करना है, भगवान से कह दो महाराज आप करवा ही रहे हो आप, ये हमारे बल का अभिमान मिटा दो नाथ, और कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब उसी कृपा से हो रहा है, और वो ही अनेक रूप धारण कर रही है, ये दिखने वाला सुनने में सुनने में आने वाला है, अमे वन मत हो बुद्धि दुमंदा, एकादश कंध में उपदेश देने कहते हैं, सब जो कुछ दिया बस मेरे सोचा सभी, ये जल्दी समझ मान लो, अभी अभी समझे कैसे बिल्कुल सुनवाते, दो बात बताई ऐसी, एक तो ये बताई है कि देखिए सुनिए गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब मोह मूल है, प्रकृति का कार्य है, गीता में कहा ये प्रकृति मुक्तम, प्रकृति से प्रकृति गुणों से रहित कोई है ही नहीं, मैं जीवे देवे शुभापन सब में जो तू प्रकृति का है, और दसवें अध्याय में यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं तदा मर्जं, जो संपूर्ण भूतों का बीज है, कार्य है, कारण है, सूर है, सूक्ष्म है, सत्सच्चा सर्वसच्च आमेव नहीं हो, हम भगवान के हैं और ये भगवान की सच्चा है, भगवान की आई रूप है, भगवान की लीला है, भगवान में रहते हैं, अर्जा मुखाम करते सोते हैं, बैठते जागते हैं, सुनते हैं, अयम ही सर्वकल्पारा सभी चीजों मतो मामा मद्भाव सर्वभूतेषु, मनोवाक काय वृत्ति भी, मन से वाणी से शरीर से बर्ताव जुड़ा सब भगवान का काम कर रहा है, सबसे बढ़िया साधन है ये, साधन करके क्या करे, हमारे को सभी साधन ही है, एक संत की बात हुई, सुनी हमने, उनको दिया भोजन, दो भोजन करने लगे कि महाराज भगवान के भोग लगाया, तो भोग क्या भगवान के दिया हुआ है प्रसाद, है तो भोग चाहता है उसके लिए प्रसाद दे, उसके लिए हमें उसके पा रहे मस्त हो रहे बेबोर हो रहे, भोग लगा तो तदीम वस्तु गोविंद तुम्हे में समर्पण, आपके दी हुई चीज आपको समर्पण कर देते हैं, अगर भगवान की है वही दे रहा है, उसने भोग लगाया हुआ है, ये सब संसार मात्र भगवान का प्रसाद है, तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान के लगाया भोग है सब, जितना पदार्थ मिले वो भोजन करो, और भगवान का प्रसाद जो कपड़े हैं, कुछ गहने हैं, जो श्रृंगार है, जो कुछ चीज है, जो कुछ आगे मकान है, सब भगवान का है, हम भगवान के हैं, करे क्या, ये है ही ऐसा है, प्रभु प्रसाद पशु भूषण घर है, तुम्हें निवेदन भोजन आपके अर्पण किया हो, आपकी चीज है नाथ, हम जो कुछ करे आपका काम कर, सब सच्चा मर्दना तपाम्य हम अहम वसम निगृणामी उसमें से अमृतम से मृत्यु तक, अमर वीर मृत्यु मौत भी, सत असत्य अहम एव अर्जुना, कैसी बढ़िया बात, अमर पर मरना ही सब दोनों ही सब भगवान भाई, अब भगवान लीला सो करे अपनी मर जाओ सो करे, भगवान को जो छुट्टी आपका काम है महाराज, मर्जी है उसको करो, हमारे कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, हमें क्या करना है, आपका काम करना है, आप भीतर से ऐसा मानने पर बात ऐसी है, अपना किया हुआ काम होता है तो कभी सफलता कभी विफलता क्यों होती है बताओ, हमारे करने से होती है, इस वास्तव समझते हैं कि हमने कर लिया, सफलता होती है तो हमने कर ली, विफलता होती है तो हमारी गलती होगी, हमने बांध नहीं, हमने अपना बल नहीं लगाया, गलती है, ये भगवान किया हुआ होता है सब, एक मारवाड़ी कहावत है, मारवाड़ी कहावत है, बैलों की गाड़ी चल रही थी, एक कुत्ता उस छाया में नीचे थी, गाड़ी के नीचे चल रहा है, वो जाने गाड़ी मेरे से ही चलती, गाड़ी को खेतना ले जाना मैं ही हूं, ये दशा है, कुत्ता जाने गाड़ी वहां बल नहीं चल रहा है, यह दशा है महाराज, उसी कृपा से हो रहा है, ऐसे ही होगा और हुआ है, हो रहा है उसी कृपा से, मस्त हो जाओ, ऐसा बढ़कर मौका कभी मिला नहीं है, पहले मिला तो मौका सदा है, पर दृष्टि नहीं गई है, किसी जन्म में भी इस तरफ दृष्टि नहीं गई, आज दृष्टि होने भगवान की कृपा से हो रहा, मौज हो रही है, मतलब बुखार आ गया कि मौज हो गई, बुखार उतर गया कि मौज हो गई, धनवत्ता आ गई बहुत धनी बन गई, कृपा हो गई, निर्धन हो गई, साफ दुखा बड़ी मौज हो गई, आज आनंद हो गया, घर में बहुत परिवार बढ़ गया, 20-50 आदमी की मौज हो गई, मरते सबके सब मर गए, एक दूसरे की मौज हो गई, क्या मौज, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा से होता है, अपने तो मंगल ही मंगल होता है, ऋषि के स्वर्गाष्टम में सत्संग हो रहा था तो उसी सेठ जी ने कहा कि हमारा सदा मन चाहा ही होता है, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं, एक ब्राह्मण ने कहा हमारा कहीं बालन बलियो है जो मन चाहा तो हो गई, बोल नहीं शेठ ने ये बात कही कि हमारा सब मनसा ही होता है, सब मिलता होता है। तो मैंने पूछा मिलता भी आपको ही होता है, हमारा नहीं होता यार। आप क्या विलक्षण था, अवंता होता है कि हमने माना तो मानते नहीं हो क्या? जो कुछ होता है भगवान का मनसा होता है, और भगवान के मन में अपना मन मिला दिया। अपना मन क्यों अलग रखे? यूं हो जाए हाँ मिला, क्यों हो जाए बहुत अच्छा। इसका नाम शरणागति है, हाँ में हाँ मिला बहुत ठीक है महाराज। हम क्यों कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुख का कारण है। हम पहले ही कह देंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप करो वही होना चाहिए, नहीं करो वो नहीं होना चाहिए, बस बात सही। हम क्यों अपनी अटकल लगाओ? भाइयों बहनों, ये विद्या अगर आज आप मान लो, आज आज अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज आज अभी सुधर जाओगी। हो राम को नाम भगवान कहो, ऐसा हो रहा भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है कृपा से, औरों से हो रहा है कृपा के द्वारा हो रहा है। आप अपवित्र काम होंगे ही नहीं, अशुद्धि आवेगी ही नहीं, अशुद्धि भगवान से विरुद्ध होने पर आती है, भगवान की बात न आने पर अपवित्रता आती है। और भगवान के सन्मुख सुधा ही रहते हैं, भगवान के हवा है, भगवान हमारे उनके हम है। आज इस बात को बस स्वीकार कर लो कहते बात तो ठीक है, तो बात तो ठीक है, तो कैसे नहीं बात ठीक है यूं कहना चाहिए? कहते नहीं है, तो तक बड़ा खतरनाक होता है। तो बात तो ठीक है, तो क्या है कि हरदम याद नहीं रहती, ये तो का अर्थ है। बात तो ठीक है पर तुम हरदम याद नहीं रहती है, याद नहीं रखनी है, ये बात मान लेनी है, याद नहीं रखनी। अब बहनों से पूछी जाए वो कहते मैं तो स्त्री हूँ, वो कहते मैं याद नहीं रहती। भाइयों को कहा जाए हम तो पुरुष हैं, वो कहते याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। हम तो ब्राह्मण है, याद नहीं रहता। हम तो क्षत्रिय है, आठ पहर से एक बार भी नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ, पर ब्राह्मण पड़ा हड्डम जाता है। नींद में से उठा सोने को नहीं ब्राह्मण हूँ मैं, याद नहीं रखना है, स्वीकार कर देना स्वीकार। अग्नि की साक्षी में आपने एक किसी घर की कन्या को स्वीकार कर लिया और गर्भवती ब्याह हो गया। अब कभी सपने में भी ये होता है कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, याद रखना पड़ता है ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, लो मारा लो भाई मारा कर ब्याह हो गया, ब्याह एक मारा भी जपी क्या बताओ भाई, अब ब्याह हुआ तो भाई बहन बोलो एक मारा जपी करना तो मान लीजिए स्वीकार हो गया, मर गया हो गया। स्त्री वो पुरुष दोनों कोई जीव है कोई मर है, दोनों जीव है दोनों मर जाए कुछ भी हो जाए, पर इसमें संदेह थोड़ी होता है ब्याह हो गया हो गया हो गया। तो वहां तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने आदमियों को इकट्ठा करना पड़ता है, कितनों को भोजन कराना पड़ता है, क्या क्या सत्कार करना पड़ता है, कई तरह की बातें करनी पड़ती है। यह तो सीधी मैं कहता हूँ आप मान ले बस, एक है कहीं दूसरे माने गोरु कह दोनों ही ज्ञानी। इसे सुगम कोई काम ऐसी बात है बढ़िया, अगर हम तो भगवान के ये नई बात नहीं है, भगवान के तो हैं थे ही भगवान के, रहेंगे भगवान के। हमने मुफ्त में ही संसार के है ये बिल्कुल अनहोनी बात स्वीकार कर रही, ये बात जो नहीं है वो स्वीकार कर लिए, जो है वो भूलिए, जो नहीं है उसको स्वीकार करते ही है वो कुछ भी। हम तो स्वाभाविक भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दरों की सेवा करते हैं, हर समय भगवान का काम करते हैं। देखो आपकी कहीं भक्ति हो, श्रद्धा हो किसी ब्राह्मण पर, किसी साधु पर भाव भक्ति हो, तो ये भोजन बनाने में आपको तकलीफ होती है। आनंद आता है, आपको मौका बन गया, समझे? तो शंकर ब्राह्मण बड़े बड़े ऊंचे होते, उनके सबके पूजनीय और मारवाड़ी भाषा में गया तो सबके बाप है भगवान, समझे? संत महात्मा ब्राह्मण जिसे ऊंचे ऊंचे सबके परम पिता परमेश्वर है, और उसके हम काम कर रहे हैं, क्या आंदा ठिकान नहीं रहेगा, मस्त हो जाओ, सब काम तुम्हारा ही करते हैं। तुम यजमान हमारे सैया, मैं यजमान तुम्हारा, हमारे मेहमान आप हो, आपके मेहमान आम है, अपने बस काम ठीक बढ़ रहा है, ऐसे जो कुछ किया जाए मस्त रहो। आनंद जो है भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान के सोई बनाते हैं, झाड़ू देते भगवान करते हैं, पानी करते हैं भगवान करते हैं, कपड़ा धोते हैं भगवान करते हैं, स्नान करते हैं भगवान करते हैं, थूकते हैं तो ही भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। टट्टी पिशाब फिरते हैं वो भी भगवान का ही है, इसको साफ कर रहे हैं, स्नान कर साफ कर रहे हैं, कपड़ा को साफ कर रहे, भगवान का काम करते हैं। भगवान पर एहसान कर सकते हो कि महाराज आपका काम करते हैं, भगवान हाँ भाई तो मेरा काम, भगवान का काम करते हैं। बच्चा होता है ना, दूध नहीं पीता, माँ कहती पी ले, तो माँ पर एहसान करता है कि देख तेरे कहने से मैं दूध पीता हूँ, हाँ भाई मेरे को निहाल करता है, पी ले, माँ पर कृपा करता है, नहीं पीऊ नहीं करता पी ले वैसा पी, तो माँ पर कृपा करता है, ऐसे भगवान पर कृपा करो भाई, भगवान पर कृपा करो, भगवान राजी बहुत हो गए, माँ राजी हो जाएगा नहीं, दूध तो पियो आप राजी हो जाए माँ, किसी मौज की बात है, दूध पी ले पीने के साथ पी ले तेरे घर से पीता हुआ, हाँ मेरे घर से जैसे भगवान का काम कर रहे हैं। ठाकुर जी को कहा महाराज हम आपका काम करते, हाँ भाई मेरा काम करते, वशिष्ठ जी से मिले तो हमने सखा बताया बंदरों को, बंदरों ने खोज करी सीता जी की, चारों तरफ गए, सीता माता की खोज कर लगती है, अब माता की खोज नहीं करते थे क्या करते थे, उन्हीं पहाड़ों में कूदते फिरते वृक्ष में चढ़ते देते यही काम करते थे, और क्या काम करते, कोई हल चलाते थे खेती करते, यही कौन थे, भगवान ने कह दिया, भगवान ने कार्य करे तो कहते बरसों से मुझे अधिक प्यारी, तरसों से मुझे अधिक प्यारी, राम जी की गाया गाते हैं उसे जी मो राम जी सीरो थर भर थरी सो बीरो, जी मो राज जी राम जी लाडू तो चारों ही भाई साधु, भगवान भोजन कर रहे ऐसे भगवान की बात, जी मो राम जी नुखती थर शरण जाए मुझे मुक्ति, जी मो राज राम जी खा जा तो तीन लो कर राजा, तो भरतरी तो बीरो ऐसा भाई भरत जैसा भाई नहीं करता है, भरत के सवाल कौन ऐसा भाई, जिसमें भगवान कहते हैं मम हित लाग जन्म इनहारे भरत से मोई अधिक प्यारे, भरत से मेरे को ज्यादा प्यारे। गया क्या बंद में जंगलों में पहाड़ों में नगरों में घूमते थे, नहीं तो कौन सा काम करते थे, घर का कोई काम था उनके खेलते थे तो यही घूमते थे। भगवान के निमित्त बढ़ गए, अब सीता माता की गोद है। भांग तीर्थ से ये उद आगी स्वामी से ये सब छल त्यागी, तो बंदरों की एक मौज होगी बड़ी भारी। भगवान की आज्ञा है वो तो पीठ पर तो भगवान है, अगर सीता माता है, सीता माता सीता माता सीता माता पूछते हैं सीता जी यहाँ सीता जी यहाँ सीता जी। हनुमान जी महाराज रात पर घूमे लंका में, रात पर क्या कर देंगे, ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियां जो कहीं सुंदर स्त्री में तो रख लिया थे, ऐसी सुंदर स्त्री सोई है सोई हुई नींद आ रही सीता है, नहीं सुख से सोई नींद आ रही सीता नहीं है ये मूल सीता बहुत सुंदर है सीता ना मदिरा की गंध आती है, मदिरा की गंध आती है सीता नहीं है। ऐसे महाराज रात में सोती हुई स्त्रियों को देखते हैं, देखते देखते मन में आया राम राम राम गजब हो गया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ सूती स्त्रियों को देखू, कोई अंग उभारा है कोई ढका हुआ है कोई कैसा है स्त्रियों को देखता हूँ तो ये ठीक नहीं किया, गलती करी हमने तो गलती कर दी। हम नहीं गलती नहीं करी, मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो सीता माता को देखता हूँ, मैं स्त्रियों को नहीं देखता, मेरे स्त्रियों से हम लैन पैन देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता माँ को, माँ को देखने पाप लगता है। गोदी में बैठा हुआ ये माँ गए थोड़ी पर गए मेरे को देख दो मान मेरे को देख और भी नहीं ना मैं देखू और को ना तो ही देख रहे हूँ नहीं देखता, मैं तो माँ को देखता हूँ मेरी माँ माँ माँ माँ माँ देखता हूँ रात्रि में महलों में बड़े बड़े बड़े बड़े आराम में सोते हुए देखते है, जो पहले सीता जी मिली नहीं है क्या पता कौन सी सीता जी है, पहले तो मिले नहीं ऐसे देखते है। तो अगर वो ढूंढने गए पहाड़ों में ढूंढते हैं, गुफाओं में ढूंढते हैं, नगरों में ढूंढते हैं, नदियों में समुद्र में जहाँ कहीं ढूंढते सीता जी को, तो भानु तीर्थ भानुपुर के भगवान तो पीठ में है, आज्ञा दिए जाओ आ जाओ खोज करो सीता जी, सीता जी को करो भानु तीर्थ से ये और आगे आगे बाहर अग्नि स्वरूप गीता सीता जी उसका ध्यान कर रहे हैं, भगवान के पेट में अगर हमारी सीता जी है सीता जी आगे मौज हो रही है, ऐसा काम करो सब भगवान का काम कर रहे हैं, हम तो बैठते उठते सोते जागते खाते पीते भगवान का हमें क्या मतलब है, क्या तो जीने से मतलब है, क्या मरने से मतलब है, क्या सुख से मतलब है, क्या दुख से मतलब है, भगवान की नाच न सर नाश न चाहते जैसे नचा नचा हम तो उस बात हम क्या बात है, हमें कुछ मतलब नहीं है, कई गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ मानो तो अति झूठो है सोई बिल्कुल गोपाल खराब गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल सिर पर श्री राम हमारे सिर पर भगवान राज है, ये गांव मान लो ये सब थे समुद्र किनारे पहुंचे तो कह भाई अगर तो बोला भाई मिल जाऊंगा जी मैं तो यही मर जाऊंगा, मेरी रक्षा तो राम जी ने की है, मैं तो रात बाली के मारते मेरे को झूठी मार देता उनकी रक्षा उसके, और राम जी का काम भी नहीं हुआ तो मेरे साथ कौन करेगा, मैं तो नहीं हूँ राम वाले करी क्या करते हो, हम राम जी के काम में आए हैं, हमारे काम में नहीं है, सिर पर प्रभु राम हमारे राम जी है, वह काम करते है, भगवान काम है, और भगवान का काम बंदर कर दे, निहाल कर दे राम जी को, राम जी असमर्थ उनकी मदद करे बंदर और भालू, बंदर कायर करती है, आपने सुना है कि नहीं, बाघ होता है सिंह होता है शेर, वो बंदर बैठा जाती है वृक्ष पर, बैठे मोल से बाहर नहीं सुन सकते, चिट्ठी बैठ जाए कोई राशा कर गोस्वामी कहते हैं ऊपर बंदर और राष्ट्र हेठ गए हेठ हेठ मारवल भाषा बोलते हैं गोस्वामी आगे होते हैं हेठ के उस पर से राष्ट्र ऐसे दबा चौकड़ी बसाई आए प्राय बसी और निकाल राम और हनुमान और अंगद के जाते हाँ सुन ऋषि सर भाजी सर भाजी काल आगे बाट के माए सब बड़ा जोर कर गया है हनुमान जी तो वृक्ष में बैठे थे जो फड़का हुए अपने मारने लगे रू रू रू खड़ा उखाड़ फटका कर नहीं तब रहा बट आ जाओ ले लो रावण ने पूछा कैसे मारा किस का मारा मैंने नहीं मारा जो मैं मारा तय नहीं मारे दिन पर बदले तुम्हारे अवगुण तो तुम्हारे हमारी अवगुण मेरे कोई मारा उसको मारा दूसरे घराम मारा किसी को एक बार मारा शरीर तो सबको अच्छा लगता अपना शरीर तो बुरा लगे मार किसको अच्छे लगे जिन्हें मारा उनको मैंने मारा अक्सर मेरा नाश कर लगा खत्म कर दिया एक लात गोस्वामी के वर्ण बड़ा सुंदर किया है हनुमान जी महाराज राक्षस के मुक्के मारे जोर से मार कर तोड़ चढ़ गए विश्व पर विश्व का एक आम है वो बंदो विश्व पर छू गए मंदिर का स्वभाव है थम्बा होता है ना तब तब तक हालांकि कूद रहा चल जाए फैलने का तमाशा मंदिर का स्वभाव मार मुक्की चढ़ चढ़ गई वृक्ष ऊपर तमाशा नहीं है उनकी बेचारी मुश्किल हो गई समझेगा समझ कूद गए राम जी को पुल बनानी पड़ी और कूद गए हनुमान पुल बनानी पड़ी पड़ी राम जी मालिक हनुमान जी दास दास के पास कितनी संपत्ति भगवान की सब संपत्ति जितनी वो ले लगा मुझे ये सब हम लोग ऐसा ही करे भगवान की कृपा से बट ये सब हम लोग ऐसा ही करे भगवान की कृपा से बट भगवान का काम कर रहे भगवान के संसार सब जल चेतन सागर गंगम सब वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं सब कुछ वासुदेव है ऐसा भक्त है सुमात्मा सुर लगा उधर महात्मा बना भगवान सब काम सब भगवान का सब भगवान का रूप है शरद जी कई दफे कहते हैं कि ये है संसार तो भगवान का स्वरूप और इसमें चेष्टा हो रही है लीला भगवान की लीला हो रही है लीला कर रही है कभी बेटा पाप कर रहे हैं न्याय कर रहे कल युग की लीला भाई युग के अनुसार लीला होती कल युग में लीला शुरू हो ऐसे लीला कर रहे ठाकुर जी अपने देखो वाह महाराज वाह अच्छी लीला करी वाह खुश होते रहे प्रसन्न होते रहे कितनी बढ़िया बात कितनी सरल बात कितनी सीधी बात कितनी सच्ची बात हरदम देखो हरदम इस रात और दिन जो करो सो भगवान का काम करो हुए सो भगवान के कारण हो रहा है जो संसार हो रहा है परिवर्तन हो रहा है वायु चलती कभी हो जाती क्वचित बिना नादक क्वचित पिछा है भरती ने कहा है कई बिना बजती है सारंग बजती है ऐसा नहीं बजती है तो बड़े तारंग बजती है तो बड़ा जा हो रहा है उनको गुस्सा हो रहा है दूसरे घर में जाए हाय पापुजे रो रहे क्या करें संसार को अमृत में कहें विष में कहें क्या करें कहीं ब्याह हो रहा है कहीं मर रहे कुछ रो रहे माँ कर रहे ऐसे ये सब लीला है भगवान ने अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख चौरासी लाख अवतार धारण किया भगवान ने तो वासुदेव सर्वम तो ये विश्व भगवान का रूप है ये पहाड़ है पत्थर है रेता है पुग है घास है गाय है भैंस है सब भगवान का रूप वाह महाराज वाह क्या क्या रूप धारण किया कहीं पत्थर बड़े बैठे चुपचाप बरसों से शीत भरो घाम भरो वायु चलो गर्मी चलो ठंडी रहो चुपचाप मौन बैठे बहुत आपकी लीला अजब है अजब लीला आप जो हो रहा भगवान की कृपा से हो रहा आज भी अलग हो रहा हर मनसा है हो रहा हरदम मनसा हो रहा बुखार आ जा तो मनसा बुखार सो जा तो मनसा संपत्ति आ जाए तो मनसा विपत्ति आ जाए तो मनसा क्योंकि विपत्ति बिना भगवान के भजन नहीं आई राम कीन चाहे सोई हुई और करे अन्यथा अस नहीं कोई तो चीज होता तो भगवान की कृपा हो रही है अन्याय हो रहा है न्याय हो रहा है ठीक नहीं कर रहे कहीं भी ठीक कर रहे तमाशा महाराज खेल है खेल में रावण और राम जी लड़ रहे हैं मेघनाद और लक्ष्मण युद्ध हो रहा है दोनों एक कंपनी के साथ ही खाते पीते सोते चल रहेगा तब से मार देगा राम राजा सामने का बिगड़ लो जरूर मार खेल भरते हैं हमें खेल है की है हमें खेल है खेल है बोला कुछ कुछ नहीं मजा है अरे ऊंचे सो समात्मा वो उनके पास सरोम समात्मा सुदुर्लभ है ऐसा महात्मा तो दुर्लभ अरे भगवान अपने कहते मैं हूं सुलभ भगवान तो है सुलभ महात्मा है दुर्लभ दुर्लभ पद सब ले लो किसी का ठेका नहीं कि मेरे को तो मिलेगी आपको नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है भाई हो बहन हो पापी हो पापी हो ऊंचा हो नीचा हो अच्छा हो मंदा हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी कुल का किसी नीच कुछ नहीं वासुदेव सर्वम सबके लिए समान रूप से एक मंत्र है बस इसमें मस्त हो रहा है हर समय चलते फिरते उसके अर्ज्ञान हो रहा है क्या बात है कि मौज है उसका मौज कर रहे टोपी वाला बाबा के पास आ गए भगवान एक टोपी पहली बाबा ने कोई मिल गई लंबी टोपी ऊंची उसको बैठे रहे भगवान आए कि जानते हो तुम बोल हाँ अच्छी तरह जानता हूँ भरी टोपी लगाई है कि किसी बाप की थोड़ी है इतनी मिजाज है तो अपनी है कुछ उधार थोड़ी लाए मेरे को जानते हो नहीं कहा अच्छी तरह जानते हैं तुम टोपी की बिक्री करोगे तुम्हारे पास देने की क्या है त्रिलोक की तो है और क्या सवाल दे रहे वो टोपी खरीदना है इतनी मिजाज तो जीव थोड़ी है, तो जानते हो नहीं? हाँ सही जानते हैं। मैं कह दूंगा ये अभिमानी है, ये मेरा भक्त नहीं है, ऐसा कर दूंगा तो लोग कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो आप कह दोगे, हम भी कह देंगे कितना दिन वर्ष हुआ ऐसा कर, भगवान मान कुछ नहीं है। आप कह हमने रखा बाबा, आपको कौन जानता है? हमारे घर से जानते हैं लोग, तो आप ऐसा मत कह रहा, तो आप ही मत कहना ऐसा। और सबसे गलती तो भगत से आ रही होती, अब हम तो क्या गलवाता हो। बाबी भगत रोसिया कोई तो करो ऐसी तो जाना तो गाठ जाया के घर। अरे ठीक तो सही, मारो दया से सर नसी देख तो सही, माँ डाली देखा मन धारियो असल में। अरे बोलियो नी सुहावे जैसे कौन लेना भी। बात क्या हुई, मोड़ लाओ गोल्डी, उसमें शर्म कमाए, मैं तो शर्म चली गई लोगों में, कितनी बेइज्जती हुई मेरी। बताया कि वो देख लिया सामने में लफुट फुल जाए, समझ गया तो नसी ने मरा नहीं बना हुआ भगवान जा रहे वो नसी जाने मारे तो लाइट ले जाते जाएंगे। गोपाल लायो जी तो गाने दे जा नंदलाल। पीछे पीछे नसी भाग तो आगे सामल स्वाल पानी में चढ़ता भैरव भूस पड़ो जाए। अब नाच ग्राम सब आगे नरसी ने तो निरता करे थासो माला सावन जाजी भूल ईश्वर साहब। ये भगवान का भक्तों का ऐसा भगवान दोनों घुसो दोनों घुसो ऐसे भगवान के साथ आप सब लीला सब भगवान ही करो। कुछ रसद भागवत माता है, कहीं हंसता है कभी रोता है, कभी चिल्लाता है कभी दौड़ता है, कभी हंसता है क्या हंसता है कि भगवान ने दिखाया सीधी के साथ भगवान खेल रहे थे, भगत को दिख रहा है दिख रहा है। तो सीधे कहा देखो वो कुछ बड़ा सुंदर ऊंचा, अच्छा अब उठाएगा भगवान पकड़ टाइम नीचे किया, नीचे किया उसको सीधे पकड़ा, भगवान ने छोड़ दिया, छोड़े उसको किया सब उसमें हमारा। और दूसरी क्या पता क्यों हंसता है दूसरा क्या जाने इस बात को, कहा गोरखनाथ जी ने जमरा अज झड़ का है पूछा जाने दर का है, ऐसे मौज हो रही है। खुल कर हंस रहे हैं, अब देखो अब टंगे ऊपर सीढ़ी ऊपर छोटी सी छाई सी टाइल पकड़ा दी कल पकड़ी छोटी सर ठाकुर ऐसा ऐसा तमाशा करे भगवान अब भक्त देख राजी हो जाए वाह महाराज बड़ी कृपा कर दे। कहीं हंसता है कहीं रोता है कहीं चल जाता है कहीं उतार करता है कहीं चुप हो जाती है चुपचाप बैठ जाता है। सुतीक्षण भंग था रे भगवान को, कभी दर्द करे मन जाई कभी चलता रे कभी इधर चले कभी इधर चले कभी इधर जाए को मैं कहा पूछा पता ही नहीं मैं कौन हूँ कहाँ जा रहा हूँ दूसरी ओर दूसरी नहीं पता ही नहीं। जाते जाते जाते ही भगवान ध्यान में तट बैठ गया अब भगवान आ गए नजीक वो जगह तो अरे अब जाए जाए ने ध्यान दलित छू पावा भगवान ने ध्यान मिल गया। जब धूप रूप जब भगवान ने दुरावा हमें चतुर्भुज रूप दिखावा छोड़ तो शंकर ही भगत जब तो प्रेम ना गए तो भगवान के दूर जाने की शक्ति नहीं है। बांसुरा जब जानो मृदो जाने करो हृदय से जाओ तो वीर बदल सूर्यता समझोगे भगत और सब सगो जीत भगत से हारो रे और सब सग भगवान हार जाते हैं। भगवान का काम करना भगवान को काम करना पड़े। बालक है ना बालक एक रोने के बल पर घर वालों को सब मिसाल है मार बाप मारा देवर जेठ ससुर सभी एहसास और नर्दा सब कभी नहीं एहसास हो गया नहीं बेचागर हो गया तो काम करे नहीं होती नाथ अरे हरदम गोदी रखो नीचे दौड़े जा काम खुद करे नहीं और को कर नहीं सब उस पक्ष में इन्हें सब घर को काम करे सब करे ऐसा रो काम करो भैया सारो काम सारो रो है सारे के पक्ष में सब एक दिन नहीं तो गाँव के दिन पक्ष में कोई नहीं भगवान के पक्ष भगवान के भक्त के पक्ष में जा सब भगवान को याद करे भगवान की चिंता करे भगवान के घर में रहे भगवान का नीचे कुछ नृत्य हरते को सोचा मिले तो उदगाए थे नृत्य से भगवान नारद जी महाराज कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति यस्येवते माम गुणं गुणात् परम सदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोऽहं स्वपादान् त्रिदेणु विसृजन् पुनाति लोकात्सृतियं यथा रवि भक्त मस्त होकर गाजता है गाता है नाचता है और फिरता है तो राम की तारीफ उत्तरकांड का पांचवा अध्याय है अध्याय तो रामायण का उसमें उत्तर गीता वो लक्ष्मण गीत गीता है उस गीता में कहते हैं मेरे उस सपनों को याद करे चाहे मेरे को याद करे पुनः जो लोग है त्रिशयम वो घूमता है ना वो रेणु उसी उड़ती है इसमें भगवान के अंदर मैं पवित्र हो जाऊं अनुप्रदा में हम नित्य नित्य उसके पीछे पीछे घूमता क्या लोग है महाराज तो पवित्र हो जाऊं भगवान पवित्र हो जाए भगवान का वचन बड़ा विशेष है भगवान तो हो जाए पवित्र अदुष्ट न पसंद करने के अशुद्ध अशुद्ध और कौन पड़ते हैं तो शुद्ध नृत्य कितने है महाराज पतंती नर के अशुचो अशुद्ध अंगम पड़ते हैं तंगों में कोई शुद्ध नर खाएगा महान घोर अपना अपना वाले बनते तो भगवान कहते भक्त के पीछे फिरता हूँ उसके चरणों की रज्जी मिलने से मैं पवित्र हो जाता हूँ संसार जितना है उसमें पवित्र अपवित्र सब तरह की चीजें भगवान है तो मेरी मेरे शरीर पर लगे रज्जी भक्तों की तो पवित्र हो जाओ मेरे रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों का उद्धार हो जाए तो पवित्र गुण भगवान ही तो पवित्र हो गई मत भक्ति युग तो भुवनम हो जाती मेरी भक्ति से बस कहता है तो त्रिलोक को पवित्र करता है भगवान राजी बहुत होते जैसे छोटा बच्चा माँ के सब नाचने लगे इतने करने लगे कितनी खुशी आती तो भक्तों ऐसे भक्तों को देख देख भगवान राजी बहुत भगवान मस्त हो जाते हैं। दुनिया को सुख देने वाले भगवान और भगवान को सुख देने वाला भगत जो कुछ करे छोड़ा है, दौड़ कर दूर चला जाए तो मां से, दौड़ कर गोदी चढ़ जाए तो मां से, 30,000 पीठ पर चढ़ जाए तो मां से, अब कोई निहाल कर दिया सर, क्या चिंता कर दिया मां का, रूस जाऊं जाए मां से, ठगाई करता है, मेरे को ठगाई करता है, ठगता है, सर रो गए अशुक एक नहीं आया कहा रो गए समझे, तो महाराजी को ठगाई करता है, मेरे को ठगता है, ठाकुर जी ऐसे वो ठाकुर जी हमारे बोलो, अब इससे बढ़कर और क्या होगा, और क्या चाहते हो आप, क्या चाहते, क्यों चाहते हो, हमको चाहते ही नहीं, हमारे ठाकुर जी मेरे तो घर को पास दूसरे को ही जाके से मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो घर को पास दूसरे को ही मेरी भक्ति करने वाला कभी कुछ कभी कुछ करता है, मेरे को खुश करता है, भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा, भगवान कर देगा राजू, इन माताओं को देखो बता जो घर सामने उसमें महाराज ही होती है, अब क्या आपको दे दिया बच्चे ने, खुशी होती है, ऐसे भगवान है अपने भक्त के संतों को देख देकर राजी होते, भोजन करो तो ऊँ करो नहीं है, भगवान राजी नहीं खा रहे, खा रहे कोई बात नहीं, हमारे क्या मतलब है, भगवान का काम करेंगे, वासुदेव साहब हो, वासुदेव साहब हो, वासुदेव साहब महाराज कैसे कैसे वृक्ष बन गए हो, कहीं मनुष्य बने हो, कहीं स्त्री बने हो, कहीं पहाड़ बन गए हो, कहीं पत्थर बन गए हो, कहीं चेता बन गए हो, कहीं शंका, वाह वाह वाह वाह वाह अजब रूप है आपका, वासुदेव सर्व वो महात्मा है, समात्मा दुर्गा वासुदेव सर्व इसी वाम प्रपद्ध से मेरा शरण होता है, ऐसे सब भगवान है हमारे भगवान है, तो तू करते तू भैया मुझ में हीन हूँ, बैया रे तेरे नाम की बैया जितने गुजर तू